الہی محبت میں اپنی گمایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی محبت میں اپنی گمایا محبت میں اپنی گمایا نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی بنایا الہی کرو تیری ہم دو بنایا الہی میرے عشق بہتے رہیں کاش ہر دم میرے عشق بہتے رہیں کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تایا الہی میرے دل سے دنیا چاہت مٹا کر الفت میں اپنی بنایا الہی تو اپنی ولایت کی خیر تایا الہی میرے واسطہ تایا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم کرم یا الہی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہو کیا یا الہی بنا دے بنا دے مجھے دیکھنے کو صدقہ بچایا الہی میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو اور اخلاص ایسا تایا الہی کر اخلاص ایسا تایا الہی مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان عطار تیری عطا سے مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا کلام وسائل بخشی سے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی محبت کے ساتھ مل کر پڑھیے. کرم یا سیدی یا آقا کرم یا سیدی یا آقا کرم یا سیدی یا آقا کرم یا سیدی یا آقا کرم یا سیدی یا آقا کرم یا سیدی یا آقا کرم یا سیدی یا آقا کرم دیا کرم یا سیدی کرم را دیا میرے تم پاس میں آؤ میرے گھر رونی گوگی میرے تم پاس میں آؤ میرے گھر رونی گوگی حکمت جگا جا عنایت یہ بڑی ہوگی میری حکمت جگا جا عنایت یہ بڑی ہوگی میری حکمت جگا جا عنایت یہ بڑی ہوگی کرم جا سیدی آیا کرم جا سیدی آیا کرم جا سیدی آیا کرم جا سیدی آیا کرم جا سیدی آیا کرم جا سیدی آیا مدینے مجھ کو آیا دے غم-ے-غربت مٹانا دے مدینے مجھ کو آیا دے غم-ے-غربت مٹانا دے مدینے مجھ کو آیا دے غم-ے-غربت مٹانا دے کب آئے مدینہ درد میرے حاضری ہوگی کب آئے مدینہ درد میرے حاضری ہوگی کب آئے مدینہ درد میرے حاضری ہوگی کرم جا سیدی آقا کرم جا سیدی آقا کرم جا سیدی آقا کرم جا سیدی آقا بنا لو اپنا دیوانا بنا لو اپنا مانا بنا لو اپنا دیوانا بنا لو اپنا مانا بنا لو اپنا دیوانا بنا لو اپنا مانا جانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی کرم جا سیدی آقا کرم جا سیدی آقا کرم جا سیدی آقا کرم جا سیدی آقا کرم جا سیدی آقا کرم جا سیدی آقا مجھے درد دید ہو جائے تو میری ریت ہو جائے مجھے درد دید ہو جائے تو میری ریت ہو جائے مجھے درد دید ہو جائے تو میری ریت ہو جائے تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی کرم جا سیدی آقا کرم جا سیدی آقا کرم جا سیدی آقا کرم جا سیدی آقا کرم جا سیدی آقا کرم جا سیدی آقا مجھے جلوہ دینا مجھے جلوہ بڑا دینا مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے جلوہ بڑا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا جل جس وقت سر پر یا نبی میرے کھڑی ہوگی جل جس وقت سر پر یا نبی میرے کھڑی ہوگی اجل جل بات سر پر یا نبی میرے کھڑی ہوگی کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا کرم یا سیدی آقا میرے پر مجھے میں جب آتا ہر تشریف لائیں گے میرے مر بڑے میں جب آتا ہر تشریف لائیں گے میرے مر بڑے میں جب آتا ہر تشریف لائیں گے لبوں پہ نارے ابیا اس دو سجی ہوگی کرم جا جائے آقا کرم را سیدی آقا کرم را سیدی آقا کرم را سیدی آقا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا وسلم عليك يا حبيب الله ابھی پڑھ لیجیے صلی اللہ عليك يا وسلم عليك يا حبيب الله مصطفى جس کے سینے میں ہے مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے جہاں رہے ہو مدینے ہے حضور اپنی محفل میں ہے جلوگر سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. برادر یارا حضرت رضی اللہ تعالی عنہ حسن رضا خان صاحب کا ایک بہت خوبصورت کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سب اس میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. دل درد سے بسمل کی طرح دیکھا مہاشر رہا

سن در حسن کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر ہی اتوار کو اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہوتا ہے. مختلف مقامات پر دنیا کے ہر حصے میں ہی آقا کی سلاخانی ہوتی ہے. سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سحری نہیں ہوتی، اور ہم دعا کرتے ہیں کبھی بھی اس ذکر سے ہمیں سحری نہ ہو. غور کریں، صبح ہو شام ہو، ہم آقا کی سلاخانی سنتے ہیں یا کرتے ہیں، اور اس سلاخانی میں کبھی آقا کے جود و کرم کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی آقا کے جلوہ مبارک کا ذکر ہوتا ہے، کبھی زلف اقدس کا ذکر ہوتا ہے، کبھی ان کی عطاؤں کا تذکرہ ہوتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ذکر ہے، نہ صرف ان کا ذکر بلکہ ان کے شہر مدینہ منورہ کا ذکر ہے. کیا کہنے ہیں اس کے؟ مدینہ طیبہ وہ شہر ہے کہ جتنے قصائد مدینہ پاک کے لیے لکھے گئے ہوں گے دنیا میں کوئی بھی ایسا شہر نہ ہے نہ ہوگا کہ جس کے متعلق اتنے قصائد لکھے گئے ہیں. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی شہر کے لیے، یہاں تک کہ جنت کے لیے بھی کوئی روتا نہ ہوگا مگر مدینہ تو نبی وہ شہر ہے جس کے لیے عشاق آنسو بہاتے ہیں. ارے ابھی گئے تھے پھر آ گئے، اس کی یادیں ابھی تک تازہ ہیں، اور جانے والے یوں کہتے ہیں چند لمحے جو مدینے پاک میں گزرے تھے، جو چند لمحے جو مدینے پاک میں گزرے تھے جو وہ ہماری زندگانی کے سہارے ہو گئے. پھر کانوں نے سنا کہ عنقریب حج کے قافلے بنائے جا رہے ہیں، اور عشاق اپنے فارم جمع کروائیں گے، اور پھر وہی دن آئیں گے کہ سوئے حرم سفر ہوگا، طواف خانہ کعبہ کی لذتیں ہوں گی، اور مدینہ منورہ کا پرسو سفر ہوگا. آئیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اجتماع ذکر و نعت کی برکتیں سمیٹتے ہوئے ہم بھی اپنی حاضری لگا دیں، اور ہم بھی التجائیں بارگاہ رسالت میں پیش کر دیں. کیا عجب کہ ان کا کرم آج ہی ہو جائے، ان کی رحمتیں تو ہر آن برس رہی ہیں، کیا عجب کہ آج اسی اجتماع میں ہم بھی سلیکٹ ہو جائیں، آقا ہماری عرض بھی سن لیں، اور ہم بھی اسی سال زائرین مدینہ کی فہرست میں آ جائیں. تو التجائیں کریں، فریادیں کریں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حاجیوں کے پر رہے قاتلِ پھر یا

سب مل کے مدینے آؤ کرے سب مل کے مدینے آؤ کرے سب مل کے مدینے آؤ کرے سب مل کے مدینے آؤ کرے سب مل کے مدینے آؤ کرے سب مل کے مدینے مٹتے ہیں جہاں بھر کے سب کام مدینے میں بولو دل کے مدینے آؤ سب دل کے مدینے آؤ دل کے مدینے آؤ سب دل کے مدینے آپ کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں ہر گام مدینے میں آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں جاتا نہیں کوئی جاتا نہیں کوئی ناکام مدینے میں ناکام مدینے میں کرم ہو جائے کاش کرم ہو جائے میں سفر گزرے تو شام مدینے میں تو شام مدینے میں بولو صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا دربار میں حاضر ہے اور دربار مصطفیٰ میں جب عاشق حاضر ہو منگتا حاضر ہو تو پھر حضور سے کیا مانگتا ہے حاضر ہے در دولت پہ گدا حاضر ہے در دولت پہ گدا Amen. گدا حاضر ہے زن دولت پہ گدا میرا موتا لیے ہوئے تو یار یار سردار کے پاس سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے کان کے آستانے سے تمہار تر کے ٹکڑوں سے پلا لڑتا اک عالم گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے دکھانے سے مایا بہت شرمندہ تایا بہت شرمندہ تا میرا بدکار نہیں ہوتا بولا کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا امداد کن امداد کن از رنجو غم آزاد کن امداد کن امداد کن از رنجو غم آزاد کن تربیر و دنیا شاد کن تربیر و دنیا شاد کن امداد کن امداد کن حضرت جو آزاد اسیروں کے مشکل کو شاغم سے آدم اسیروں کے مشکل کو شاغم سے آدم فقیروں کے حاجت روا سے آدم امداد کن امداد کن حضرت جو آزاد کن تربیر و دنیا شاد کن کیا واسطے اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن حضرت جو غم آزاد کن تربیر و دنیا شاد کن تربیر و دنیا شاد کن یا سے آدم دستگیر امداد کن امداد کن حسن اپنے دل کی کرے سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سیواروں سے امداد کن امداد کن حضرت جو غم آزاد کن کر دینو دنیا شاد کن کر دینو دنیا شاد کن یا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اجتماع ذکر و نعت کے اختتام پر الحمدللہ لنگر رسائل کا سلسلہ ہوتا ہے. آج ہمارے ایک اسلامی بھائی نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ دو رسائل جو ہیں وہ شرکاء اجتماع ذکر و نعت انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. شیرنی کا بھی اہتمام ہے. پہلا مکتبۃ المدینہ کا جاری کردہ یہ رسالہ بد کردار کی توبہ, اس میں دعوت اسلامی کی سنتوں بھرے اجتماع کی مدنی بہار ہیں. اس کو مدنی چینل کے ناظرین بھی حاصل کیجئے, اور جہاں مکتبۃ المدینہ تک آپ کی رسائی نہیں ہے تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے بھی یہ رسالہ حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا رسالہ با بارکت روٹی, اس کے اندر بھی حیرت انگیز واقعات ہیں. تقریباً حصہ اول ہے یہ اور 14 مدنی بہار ہیں اس کے اندر موجود ہیں. تو اس رسالے کو بھی حاصل کیجئے, اور اگر مکتبۃ المدینہ تک اگر کسی ملک میں آپ ہیں اور وہاں رسائی نہیں ہے آپ کی تو ویب سائٹ سے بھی یہ رسالہ جلد حاصل کیا جا سکے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان رسائل سے خوب خوب برکتیں لینے والا بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا او سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہلا او سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہلا تو سلام جی سوغانی گھڑی چمکتا ہے پاک چاند جی سوغانی گھڑی چمکتا ہے پاک چاند اس دل افروز تارت پہلا تو سلام جانِ رحمت تیرا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہلا ہو سلام جن کا منبر بنی گردنِ عالیہ اس قدم کی پہلا ہو سلام غوثِ اعظم امام ہو تو کعبوں کا غوثِ اعظم امام ہو تو کعبوں کا جلوہِ شانِ قدرت پہلا پہلا ہو سلام مجھ سے خدمت کے پرسی کرے ہارا مجھ سے خدمت کے پرسی کرے ہارا ہمارے دلوں میں کیا ہے، لبوں پر کیا ہے، اے الہ العالمین تو علیم و خبیر ہے، سب جانتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاجات اور تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم نے بارگاہ رسالت میں تیرے محبوب کے دربار میں بھی بہت ساری معروضات عرض کی ہیں، پروردگار وہ سب بھی قبول ہو جائیں۔ الہ العالمین حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، حج پر جانے والے تیاریاں کر رہے ہیں، فارم جمع کروانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور مکے اور مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں، مختلف پیکیجز دیکھے جا رہے ہیں، کتنے دن قیام ہوگا اس پر غور کیا جا رہا ہے. مولا یہ باتیں سب کانوں سے ٹکرا رہی ہیں. مولا کریم ہم اجتماع ذکر نعت میں جتنے حاضر ہیں اور جو سامعین اور ناظرین جو ہمارے ساتھ شامل دعا ہے، مولا ہم تجھ سے ملتجی ہیں اور عرض کر رہے ہیں پروردگار اس برس ہمیں بھی تیرا گھر دیکھنا ہمارا مقدر کر دے، طواف خانہ کعبہ کا شرف ہمیں عطا کر دے، آب زمزم پینا ہمارا مقدر کر دے، مسعا میں دوڑنا ہمارا مقدر کر دے، سوئے مدینہ چلنا ہمارا مقدر کر دے، ہمارے لیے چل مدینہ کی راہیں آسان کر دے، چل مدینہ کا دروازہ کھول دے مولا. اے اللہ ہمارے عطار کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے ہمیں مدینے کی حاضری عطا فرما. الہ العالمین بار بار حرمین طیبین جانا نصیب ہو، اور وقت آخر مولا گنبد خضرا پر نظر ہو، ہمارے ہاتھوں میں تیرے محبوب کا دامن ہو، ہمارے لبوں پر مولا تیرے اور تیرے پیارے کا نام ہو، اور ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے پروردگار عالم گنبد خضرا پر نگاہ جماتے ہوئے دم توڑ دے مولا، اور ہمیں جنت البقیع میں دو گز زمین مل جائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد والا کر دے، نرینہ اولاد کے طلبگاروں کو یہ نعمت عطا کر دے. مولا ہمارے امیر اہل سنت اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما، ہماری تمام کابینات تمام مشاورتوں کی حفاظت فرما، دعوت اسلامی کو اے اللہ لمحہ لمحہ ترقی عطا فرما، ساعت ساعت ترقی عطا فرما، دنوں رات ترقیاں عطا فرما. اے اللہ جملہ دعائیں مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا بھی پڑھ لیجئے. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.